रानी मेरे साथ माल फूक फूक ले, थामू तेरी कमर धुएं के फिर घोट ले, सांसों से चढ़ेगी तू कश तो लगा ले, अरे दम बोले दम का हम मजा लूट ले, चंदन ये बदन मत कर तू जतन, हम दम मेरे संग डोरी में तू पतंग, दम दम बम बम खींच मेरे हम दम, दम कबम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम, दम दम, दम, दम।